Middernacht, het begin van vrijdag 24 september. Mariette Krol met het NOS-journaal. Een deel van de hogere zorgsalarissen zal toch betaald worden uit de verhoging van de vennootschapsbelasting voor bedrijven. Het kabinet kondigde vanmorgen aan dat er structureel 675 miljoen euro komt om de salarissen in de zorg te verhogen. Maar dat zou betaald moeten worden door de zorgpremie, die alle Nederlanders betalen, met 13 euro te verhogen. Veel partijen gingen daar niet mee akkoord. En aan het eind van de avond stuurde minister De Jonge van Volksgezondheid een brief naar de Kamer en kregen de Kamerleden alsnog hun zin. De VVD, D66, CDA en ChristenUnie hebben overeenstemming bereikt over bijna 2 miljard euro aan extra investeringen. 500 miljoen gaat naar de gedeeltelijke afschaffing van de verhuurderheffing, zodat corporaties in nieuwe woningen gaan investeren. Ook gaat er 500 miljoen naar onderwijs. De leraren in het basisonderwijs krijgen meer loon. En verder wordt de stijgende energierekening van burgers gecompenseerd en komt er extra budget voor Defensie, de politie en de BOA's. De coalitie hoopt dat oppositiepartijen PvdA en GroenLinks die plannen zullen steunen. De voormalige Catalaanse leider Puigdemont is aangehouden op Sardinië. Tegen hem liep een internationaal arrestatiebevel op last van het Spaanse Hoge Rechtshof. Dat wil Puigdemont vervolgen voor het organiseren van een referendum in 2017 over afscheiding van Catalonië van de rest van Spanje. Puigdemont was op Sardinië voor een culturele bijeenkomst in een stadje waar de bevolking Catalaans spreekt. In de Eredivisie zijn vanavond twee wedstrijden gespeeld. SC Cambuur won met 2-1 van Heracles en Twente tegen AZ eindigde in 3-1. En dat was de vierde nederlaag voor AZ dit seizoen. De ploeg uit Alkmaar staat nu met 3 punten uit 5 wedstrijden op de voorlaatste plaats in de Eredivisie. En dat is een van de slechtste seizoenstarts deze eeuw. Het weer bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 13 graden. Morgen opnieuw eerst bewolking, maar later op de dag meer zon. En 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Mijn gast komend uur verkocht in totaal meer dan 3 miljoen boeken. Ze begon met boeken voor kleuters en later voor oudere kinderen. Veel succes had ze met de reeks Hoe overleef ik? Laatste jaren schrijft Francine Ome meer voor volwassenen. En dan gaat het ook steeds vaker over haar eigen leven en alles wat ze zelf heeft moeten overleven. De overgang bijvoorbeeld. Het volgende boek staat te verschijnen komend najaar en dat gaat over hoe trauma's worden doorgegeven van generatie op generatie. Aanstaande zondag gaat op het Nederlands Filmfestival in Utrecht een film in première over haar, Hoe overleef ik? Francine Ome doorbreekt het zwijgen. Gemaakt door Pascal Bonnier. En Francine Ome is hier, zit tegenover mij en werd geboren in 1960. Francine, welkom. Dank dat je gekomen bent. Dank voor de uitnodiging, Pieter. Dat is toch elke keer bijzonder als er een boek uitkomt na zoveel boeken? Is toch altijd spannend? Tuurlijk. Spannend. En een opluchting dat het klaar is. En dan meteen door naar de volgende. Nee. Dat ligt achter me. Dat doe ik niet meer. En zeker niet naar dit boek, wat een extreem lange draagtijd en moeilijke bevalling had. Dat doe ik niet meer. Van deadline naar deadline rennen. Er moet inspiratie zijn. Het moet stromen. En dan kan er een boek komen. Die inspiratie is er wel, hoor. Daar heb ik mijn hele leven lang altijd genoeg van gehad. Daar gaat het niet om. Het heeft natuurlijk wel met urgentie te maken. Maar als er zich iets aandient, dan overweeg ik dat. In de film zie ik je eigenlijk permanent bezig met van alles. Bezig met mensen in je omgeving, bezig met je tuin, met je huis, maar ook voornamelijk creatief bezig op allerlei manieren. Tekenen, schrijven, weven, zeefdrukken. Altijd in de weer. Nou, zeefdruk heb ik nog niet gedaan. Maar dat ik ben niet zo goed in al die technieken, maar ik zag je iets doen. Ik dacht, dat zal dan wel zeefdrukken zijn. Nee, dat was het niet. Maar wie weet. Ja, dat klopt wel. Ik ben zo geboren. Ik ben zo gebouwd. Ik kan niet stilzitten. Ik kan niet niks doen. En ik ontspan door dingen te doen. niet door op de bank te zitten en naar buiten te staren. Er moet iets aan de hand zijn. Zijn er momenten dat je verlamd bent, dat het niet lukt? Nou, er moet niet iets aan de hand zijn, maar er moet wel, of er moet, het is niet moet, er is wel een innerlijke drang om te creëren. Of dat nou iets in mijn tuin is, of een appeltaart, of maakt niet uit. Frambozenjam. Frambozenjam, of dat maakt niet uit. Maar dat, ja, zo ben ik gebouwd gewoon. Ik word daar blij van. Maar niet goed. Ik zou het liefst hier nu ook gewoon zitten te tekenen of te krabbelen terwijl we praten. Maar ik ben mijn tekenspullen vergeten. Gewoon praten voelt als niks doen. Je wil eigenlijk een beetje doen. Mijn handen tussen. Willen dingen doen. Van mij mag het hoor. Ik bedoel, ik kan vragen aan Bart die daar loopt of die een pennetje eventjes, voor je heeft. Ja. Ja, nou, het is voor mij ook een manier om te focussen. Ik deed dat op school als kind al. Ik kreeg natuurlijk constant op mijn donder door van de leraar en van mijn moeder, omdat ik de hele tijd mijn schriften volkladderde. Maar het is voor mij een manier om informatie binnen te krijgen. Als mijn handen bezig zijn, is mijn hoofd open en staat op ontvangen. Maar als ik niks zit te doen, dan... Ja, ik snap eigenlijk niet dat andere mensen dat niet hebben. Er moet iets gebeuren met die handen. Met die handen, ja. Interessant dat ze je ontmoedigd hebben, zonder dat ze dat zo bedoelden in wat later je werk zou worden. En tegenwoordig zijn ze erachter dat doodelen echt, ze noemen het een mnemonic device. Het is een manier om beter dingen te kunnen onthouden. Ik weet eigenlijk niet of ze tegenwoordig op school stimuleren, maar het is echt wetenschappelijk onderzoek dat aan heeft getoond. Dat als je doodelt, dat je dan nog eens weet wat er gezegd is. Beter zelfs. Achteraf. Het werkt als een geheugensteuntje. Ja, als steunend voor het geheugen. Tekende je als kind ook om dingen te verwerken? Om duidelijkheid in de chaos te scheppen voor jezelf? Oh ja, dat denk ik zeker. En om als uitlaatklep, om spanning kwijt te raken, om dingen te verwerken, zeker. En schrijven ook. Tekenen en schrijven en... De enige momenten dat mijn handen niets hoeven te doen als ik in de natuur ben, als ik loop. Dat deed ik ook als kleinkind al graag, als puber. Eindeloos zwerven in mijn eentje. Het zijn allemaal manieren voor mij om te processen. Om het leven aan te kunnen. Ja. Om te overleven. Ja. Wat tekende je dan als kind, als puber? Als puber. Mooie dames en mooie jurkjes. Ik wilde een poosje lang wilde ik modeontwerpster worden. Dus allemaal sexy dames in mooie gewaden en zo. Op een gegeven moment kreeg ik er wel genoeg van. Dacht ik wel, mag geen modeontwerpster worden. Maar, en ook wel mensen en planten. Daar moet ik eens goed over nadenken. Wat tekende ik toen eigenlijk? En daarna werden het meer een soort van metafysische tekeningen. Van hoe zit de wereld in elkaar? Of hoe voelt iets? Of hoe... Hoe teken je dat? Hoe de wereld in elkaar zit? Nou, er komt een man met een baard beeld. Op een nee, bol. Er komt nu een beeld terug en dat was best wel een somber beeld. Maar toen zat ik denk ik al op de academie, op de Design Academy. Dat er een beeld, want mijn geest werkt heel erg in beelden. Ik zie beelden om alles heen en in alles en in mijn hoofd vooral. Dus mijn innerlijke wereld. Is heel actief, is heel... En heel visueel. Ik ben heel visueel ingesteld, ja. Maar toen zag ik dat als een soort van... Het is al heel lang dat ik daar niet meer aan gedacht heb. Dat wij allemaal, alle mensen, allemaal in hun eigen bel opgesloten zitten. Zag ik een soort van dat mannetje van Leonardo da Vinci, weet je wel. Die zo met gespreide armen en benen staat. En dat we zo allemaal door een eindeloos universum drijven als zeebellen. En zo nu en dan... bij elkaar kleven, dus dat de ene bel tegen de andere kleeft... of misschien wel een heel groepje... die dan met elkaar verbonden is op een bepaalde manier. Maar je kunt elkaar nooit, niet echt kan aanraken. Nee, je kunt nooit met elkaar naar binnen. Je kunt wel, zeg maar, wel met de membraan, met de rand van de bel elkaar raken... en een poosje samen en daarna drijft dat weer los. En... Nou ja, het was eigenlijk best wel een beetje een somber beeld. Dat heel erg met alleen zijn eigenlijk. Als ik er nu naar kijk, sprak heel erg mijn gevoel van isolatie uit. Dat beeld in mij opkwam. Ik denk dat het wel een beetje waar is. Dat je uiteindelijk nooit helemaal in elkaars bubbel kunt komen. Nee, en dat is wel waar we naar verlangen. Dat is ook eenheid versus dualiteit natuurlijk. We verlangen allemaal naar thuiskomen, naar verbonden zijn, wat veiligheid zou moeten betekenen. Dat is een soort van, we worden gescheiden, we ontstaan in de buik van onze moeder. Vervolgens worden we eruit gepleurd en uitgetrokken met een tang als het even kan. Ja, of een bom. Ja, of koud, veel te schel licht, schreeuwende stemmen. En dan moet je het maar verder zien te rooien. Totdat je weer teruggaat naar de oersoep. Dus de geboorte is eigenlijk een trauma? Zo wordt het ook wel benoemd. Het eerste trauma, het geboortetrauma, ja. En dan moet je nog beginnen, joh. En dan moet je nog beginnen, ja. Dan ben je er pas net. En dan draag je zelfs al alle... Ik geloof dat meervoud van trauma traumata is. Dat ik dat niet eens weet. Ik geloof ook niet. Ja, weet je dat? Is het traumata? Meervoud het is niet traumie. Dat heb ik nooit gehoord. Nee, trauma's. Trauma's nee. Zou ik gewoon doen. Traumata klinkt een beetje te geleerd. Maar dat je... Want mijn boek gaat over intergenerationeel trauma en heling. Hè. Dus het is absoluut ook een hoopvol boek. Maar dat je de trauma's, laten we het maar zeggen, van de vorige generatie, van de lijnen van je voorouders, al meekrijgt in de buik. Dat begint zeg maar al prenataal. Wij denken dat we als een onbevlekt blaadje ter wereld komen. Maar dat is niet zo. Het zit allemaal al in ons. De rottigheid van vorige generaties, die is al dan in jouzelf terechtgekomen. En ook de goedheid, hè? Ja, we hoeven niet helemaal negatief te doen. Alle kwaliteiten en talenten en die ook al. Maar ook inderdaad het werkmateriaal zou je het kunnen noemen. Hoe kwam dat thema eigenlijk bij jou naar boven? Waarom dacht je, daar zou ik eens een boek over willen maken? Nou, dat kwam eigenlijk ook tijdens die overgangsperiode heel sterk naar voren. Dat ik op een gegeven moment op een punt in mijn leven aankwam waarin ik patronen begon te herkennen. Dat herkennen misschien wel meer mensen. Dat je denkt, shit, gebeurt dit nu alweer? Dit is toch geen toeval? Of dit kan eigenlijk geen toeval wezen? Dat je het soort van Groundhog Day gevoel krijgt. Plus dat ik patronen die zich in mijn eigen leven voordeden begon te herkennen in het leven van mijn kinderen. Ik heb 3 volwassen kinderen en ik heb ook al 6 kleinkinderen. Dus dat ik dingen begon te bespeuren. Dat ik dacht, shit, dat lijkt wel heel erg op wat er bij mij gebeurt. Je dacht, dit deden mijn ouders, nu doe ik het. En verdorie, gaan mijn kinderen het nou ook doen? Nou ja, dat is een simpele samenvatting van intergenerationele doorgifte van patronen, of thema's, of hoe je het wil noemen. En wat voor mij echt een soort kantelmoment was, nou niet een soort, gewoon echt een kantelmoment was, dat ik op het sterfbed van mijn moeder op een heel indirecte manier achter een geheim kwam wat zij haar hele leven met zich heeft meegedragen en dat haar gevormd heeft. En dat daardoor ook het leven van haar kinderen gevormd of vervormd heeft. En dat geheim van mijn moeder, waar ik achter kwam, dat was eigenlijk hetzelfde als mijn geheim. Wat ik ook al een heel leven bij me droeg. En dat wat je in de film verklapt, en het gaat over seksueel misbruik. Ja, het gaat over seksueel misbruik. En dat was echt een soort van in my face. Ik denk, shit. En ik ervaarde dus ook van, mijn moeder heeft haar hele leven daarover gezwegen. En dat geheim kwam haar op haar sterfbed martelen eigenlijk. Zij had niet meer de reserves, de kracht om het eronder te houden. Ook hierbij zie ik dan een soort van beelden als een monster in de kast of een grote strandbal die je onder water moet houden en die de hele tijd maar naar boven wil. En op het laatst heb je geen kracht meer. Ze zat ook onder de medicijnen. Maar dat monster wilde niet mee haar graf in. Zo voelde dat. En dat, ik had toen het gevoel, toen wist ik, had ik nog helemaal niks gelezen over traumapsychologie of wat dan ook. Alsof dat monster van haar op mij sprong. Zo voelde dat. Van. Jij moest ook iets met jouw misbruik, wat jij hebt ondergaan. Ja. Niet was het bij jou ook een geheim? Was het bij jou ook iets waar je niet over sprak? Ja. Ja, het was. Ja, er zijn eigenlijk in mijn gedachten 2 soorten van seksueel misbruik. En het ene is als je met geweld verkracht wordt. En het andere is als je met liefde seksueel misbruikt wordt. Als je met geweld verkracht wordt, is duidelijk wie de schuldige is en wie het slachtoffer is. En bedoel je met liefde liefde of bedoel je gewoon zonder geweld? Zonder geweld. Zelfs in naam van liefde. Want dat is niet echte liefde als het misbruik is. Het is misschien een beetje een woord. Ja, woord dat is een beetje een woord, maar als het onder het mom van liefde is. Onder de vlag van liefde. Precies, kan niks fout zijn, kan toch niks. En dat is dus eigenlijk gewoon heel plat gezegd: met stroop vang je meer vliegen dan met azijn. En dat is ook, ben ik achtergekomen, algemeen bekend. Mensen die onder het mom van liefde misbruikt worden, hebben het gevoel dat ze medeplichtig zijn, op zijn minst. Of zelfs dat het hun schuld is. En uit schuld en schaamte houden ze hun mond dicht. Omdat het niet met heel concreet visueel geweld is gebeurd, is het ook moeilijker om erover te praten. Ja, want je rekent het jezelf aan eigenlijk. En soms ga je er zelfs voor terug. Omdat dat seksueel misbruik vaak gekoppeld is aan zaken als bevestiging, als aandacht, als veiligheid, schijnveiligheid natuurlijk, maar je wordt gezien. Je krijgt aandacht die je tekortkomt. Liefde die je tekortkomt. Hoe oud was jij toen? Ik was 13. Echt heel jong. En het heeft een paar jaar geduurd, ja. En mijn moeder had precies dezelfde leeftijd. Ook dat is iets heel fascinerends met intergenerationeel trauma. Dat vaak de jaartallen zelfs blijken te kloppen. Het is heel raar. Ik heb ook veel over gelezen, veel over gepraat met mensen. Ook dat je denkt, nou, heel raar toevallig. Dat je op exact dezelfde leeftijd hetzelfde overkomt hetzelfde als je moeder. Min of meer meemaakt. En jij vluchtte eigenlijk van huis uit naar een plek waar je veilig voelde. Waar je liefde dacht te krijgen. Ja. Omdat het thuis moeilijk was en daarom was je kwetsbaar. Ja, ik was onbeschermd. En dat is natuurlijk ook waar het over gaat. Eigenlijk het belangrijkste thema van mijn boek is kijken of wegkijken. En kinderen waarvan weggekeken wordt, dus die niet in het liefhebbend blikveld van hun ouders staan, zijn onbeschermd. En ze hebben die liefhebbende blik nodig om te kunnen overleven. En jij kwam bij een vriendje thuis in een soort opvangsituatie, in een soort jeugdzorg. Nou, het was anders. Het was geen jeugdzorghuis. Het was gewoon een man en een vrouw, getrouwd. Ze hadden zelf een klein kindje. En die jongen, dat was eigenlijk mijn eerste verliefdheid. Dat was een kind wat opgegroeid was in kindertehuizen. Zij werkten beide in de jeugdzorg. In kindertehuizen waarin weggelopen kinderen opgevangen werden. En soms namen ze tijdelijk kinderen in huis. Dus de extra moeilijke gevallen of die extra zorg nodig hadden. En die woonden dan tijdelijk bij hen in huis. Als pleegkinderen. En hij was zo'n jongen. En ik kwam daardoor dus bij hen terecht. En voelde je daar veilig, maar werd uiteindelijk daar misbruikt? Ja. Zij hebben mijn leven gered. In de zin van, zo voelde dat. In ieder geval toen. Van als ik hen niet gehad had, nou, dan weet ik niet wat er gebeurd was met mij. Zo ongelukkig was ik. En zo gelukkig werd ik daar, was ik daar. Omdat ik zoveel aandacht en liefde kreeg. En het gevoel had dat ik welkom was. En er was aandacht voor mij. Ze waren geïnteresseerd in mij. Ze vroegen hoe het ermee was, hoe ik me voelde. Dat werd thuis niet gedaan. Thuis had ik altijd het gevoel dat ik het te veel was. Hoe kwam dat het thuis niet aan de gang was? Had het allemaal te maken met de scheiding van je ouders? Dat had daar zeker mee te maken, ja. Mijn ouders die zijn op mijn 12e gescheiden. En dat was voor mij een heel verwarrende scheiding. In de zin van dat. Dat beschrijf ik ook in mijn boek. Daar schaamde ik me ook. Schaamte is altijd heel prominent aanwezig geweest. Jij schaamde je voor de scheiding van je ouders? Nou ja, omdat dat op een hele rare manier was gegaan. Tenminste, vond ik toen in mijn kinderogen. Dat mijn vader was verliefd geworden op de buurvrouw. En mijn moeder was toen maar met de buurman getrouwd. Ze hadden gewoon partnerruil gedaan. Dus eigenlijk, dat is toch ook een heel wonderlijke situatie. Ja, nou ja. Je tekent dat je vader als kind 's ochtends heel vroeg echt bij het ochtendkrieken onder de heg vandaan zag komen. Ja, in zijn kamerjas. Ja, en ik, in eerste instantie dacht ik daar niks bij. Omdat dat zo buiten context was. Dat is een raar en dat beeld. Ik gewoon ook nog helemaal onschuldig was. Ik wist niet. Het was de flower power tijd. Het was het begin van de jaren 70. En in die tijd, dat weten een heleboel mensen. Nou, de mensen die toen leefden wel, het was vrije seksualiteit. De seksuele moraal was, iedereen deed het met iedereen. Er werden cocktailparties in de buurt georganiseerd en iedereen dook gewoon met iedereen in bed. Dat was echt een periode lang heel vrij. Oh ja, en dat is waarschijnlijk in die context ook gebeurd. Behalve dat zij dus gedacht hebben, nou, weet je wat, ik ben gelukkig met de buurvrouw en dan, dan ga ik maar met de buurvrouw. Want er waren een heleboel kinderen mee gemoeid. Wij hadden er 5 en de buren hadden er 4. We waren 9 kinderen. Je vader werd dus het gezinshoofd van het andere gezin. Van de ene op de andere dag. En nog een keer met 250 kilometer ertussen, want wij verhuisden naar Groningen. Dus hij liet je eigenlijk vallen? Ja, hij liet me in de steek. Terwijl mijn vader eigenlijk mijn alles was. Mijn vader bood mij veiligheid. Mijn moeder niet. Die kon dat niet. Mijn moeder is. Maar dat wist ik niet hoe dat kwam. Mijn moeder gedroeg zich in ieder geval vaak als een kind. En een kind kan geen kinderen opvoeden, kan kinderen geen veiligheid bieden. Maar ik wist nooit waarom dat was. En pas op haar sterfbed ben ik er dus achtergekomen dat haar geestelijke ontwikkeling zo'n beetje als een roos in de knop geknakt is. Ik heb die film volgens mij niet eens gezien, maar ik vind de titel zo mooi. Girl Interrupted. Dat is een mooie titel. Ja. Doordat haar jeugd zo onderbroken is, kon ze nooit helemaal aan de volwassenheid toekomen. Ik denk het niet. En je vader, van met wie je de meeste band had, die was verdwenen. Je was, was verlaten. Ja, die had opeens ons ingeruild. En dat is een soort breuk in vertrouwen en in veiligheid. Ik heb toen eigenlijk, ik heb me heel lang niet gerealiseerd wat voor impact dat heeft gehad. Ik vond het wel allemaal heel, ik schaamde me voor. Ik vond het heel naar. Maar ik heb het geïnterpreteerd. En dat doen kinderen vaak als ze dingen niet begrijpen. Als er geen uitleg is, als er geen bedding is, zeg maar. Dan rekenen ze het zichzelf aan. Dus jij was niet leuk genoeg om je vader te doen blijven? Precies. Dat soort gedachten? Ja. En die, nou ja, ik snapte dan nog wel, omdat ik zelf niet goed met mijn moeder overweg kom, dat die andere vrouw, dat die daar verliefd op was geworden. Dat die misschien leuker was dan mama. Maar dat die dan daarmee ook gewoon ons allemaal wegdeed. Zo voelde dat. Dus dan denk je van, ik dacht dat papa van mij hield. En dan denk je, nou, blijkbaar niet. Maar het interessante is, omdat ik dus best wel heel veel heb gegraven. Mijn vader heeft daarna vaak zijn spijt betuigd van wat er gebeurt. En dat hij ook zei, ik snap niet dat ik dat heb kunnen doen toen. Hij rekent dat zichzelf enorm aan. Hij heeft daar echt heel veel verdriet van gehad. Maar toen ik eenmaal ging lezen over trauma en hoe dingen zich herhalen, toen kreeg ik opeens het inzicht. Mijn vader is opgegroeid in Indonesië. Hij is geïnterneerd geweest. Hij heeft in het kamp gezeten. En in feite heeft hij hetzelfde bij mij gedaan als hem is gebeurd. En dat is samen met zijn moeder en zijn broers geïnterneerd in een kamp gezet. En in die kamp ging het zo, als jongens ouder dan 11 of 12 werden, zoiets rond die leeftijd, begin van de puberteit, moesten ze weg uit het vrouwenkamp, werden ze gewoon overgeplaatst naar het mannenkamp. Dus hij moest ook op zijn 12e, het is echt te fascinerend voor woorden, is hij van zijn moeder weggehaald, losgerukt. Samen met zijn 1 jaar oudere broer. En moesten ze marcheren naar het mannenkamp. Dus ergens in het diepe onderbewuste zal dat wel hebben doorgewerkt als een patroon. En dat is, weet je, dat het belangrijkste is. Weet je, het trauma aan zich is niet zo. Dat kun je verwerken en overleven. Dat woord bedding is voor mij erg belangrijk. Mits er niet weggekeken wordt, maar gekeken wordt. Mits je steun krijgt, mits je begrip krijgt, mits je opgevangen dus wordt. En dat was toen natuurlijk niet. Ik bedoel, het was oorlog, je wordt weggehaald. En dus ik heb ook aan mijn vader gevraagd, vond je dat niet erg dat je bij je moeder weg moest? Was je niet doodsbang, was je niet? En hij zei toen van, oh nee, dit was gewoon weer een nieuw avontuur. En dat is een overlevingsstrategie. Als hij als jongetje had toegegeven aan zijn angst en verdriet, had hij het niet overleefd. Hij moest dus in kracht gaan zitten en er een spannend jongensverhaal van maken. Ik vind het interessant dat je dit zegt, omdat je zo beroemd bent geworden met je Hoe overleef ik? Serie. En dat ging aanvankelijk over zulke onschuldige dingen als hoe overleef ik de schoolvakantie, hoe overleef ik een examen, hoe overleef ik, noem maar op. Ja, later werd het iets gecompliceerder. Maar thema's werden groter, het ging altijd over overleven. Ja, maar dat is ook een soort fascinatie waar ik dan op terugkijk. Dat ik denk, hoe heb ik dat kunnen verzinnen? Dat zijn dus dingen, want ik heb nooit bedacht dat dit zo'n grote serie zou worden. Dat ik survival tips aan de kinderen zou gaan helpen de puberteit door te komen. Dat heb ik niet gepland. Dat is organisch ontstaan. Het boek is gewoon met een fancy titel begonnen. Hoe overleef mijn vakantie? Dat waren nog echte survival tips, zoals ze in de klassieke zin van het woord. Twee jongen en meisjes verdwalen in de berg van Corsica en die moeten zich zien te redden, want het wordt nacht en koud en ze hebben geen eten. En dus hoe overleef je? En dat is langzamerhand. En pas rond boek 3 of 4... ik weet nog dat ik met Annette Schaap, de illustratrice, in de trein zat en dat ik opeens een soort van flash kreeg van, ik geloof dat dit eigenlijk over mij gaat. Over jouw overleven, wat je hele bestaan aan het doen was. Maar dat had ik gewoon lang helemaal niet door. Het is niet dat ik een soort van zelftherapeutische serie. Ik schreef gewoon wat uit mijn wat opborrelde in je creativiteit. Ja, precies. En je noemde net al de overgang, want dat is eigenlijk een groot keerpunt geweest in je. Nou ja, sowieso in ieders bestaan is de overgang een belangrijk markeringsmoment, maar ook in je carrière werd dat een belangrijk moment. Ja. Hoe kwam dat thema eigenlijk bij dat het ook een boek ging worden? Hoe is dat gegaan? Nou, de urgentie om dat boek te maken kwam eigenlijk voort uit het feit dat ik geschokt was hoe weinig ik ervan af wist. Je was totaal overvallen door wat er in je lichaam gebeurde. Ik wist begot niet dat het met overgang te maken had. En ik ben, ik weet van een aantal dingen best wel wat af, maar die overgang, dat was een soort van ver van mijn bed show. Ik wist er gewoon echt nada van af. En ik realiseerde me, terwijl ik dus, omdat ik op een gegeven moment merkte ik van, ja, maar dit alles wat er nu gebeurt, heeft gewoon met die hormonale veranderingen te maken. En ben ik heel veel gaan lezen, ben ik heel veel gaan onderzoeken, gaan praten met mensen. En toen kwam ik er dus ook achter dat ik echt niet de enige was. Dat er, en dat gaf ook heel veel brandstof aan mijn urgentie. Dat ik ontdekte dat zelfs de huisartsen eigenlijk gewoon niks van de overgang afwisten. Terwijl alle vrouwen in de overgang als eerste bij hen terechtkwamen. En dat er dus heel veel misdiagnoses waren. En vrouwen aan de antidepressiva, aan de slaappillen, aan de weet ik wat allemaal. Terwijl ze gewoon tussen haakjes in de overgang waren. Ik las laatst dat de medische wetenschap eigenlijk eeuwenlang met al die grote vorderingen en prestaties en doorbraken de vrouwelijke seksen helemaal heeft overgeslagen. De helft van de wereldbevolking. Maar we leven in een patriarchaat natuurlijk. Al het studiemateriaal, dit is allemaal door mannen geschreven. En vrouwen waren veel te ingewikkeld en te grillig ook om te onderzoeken, in zin van hormonaal grillig. Hè? Nu nog steeds medicijnonderzoek. Het begint nu, omdat er aandacht begint voor te komen. Langzamerhand, alle medicijnen zijn alleen maar getest op white males tussen de 30 en de 35, geloof ik. Niet op mensen of color, niet op vrouwen, niet op kinderen natuurlijk. Maar, en dus, ik kwam er op een gegeven moment achter, ik ben vragen gaan stellen. Want ik kwam doordat ik allerlei hele bizarre klachten had die maar niet overgingen en zo bij specialisten terecht. En ik begon de vraag te stellen, hoeveel tijd in jouw opleiding is er besteed geweest aan de overgang? Nou, dan kreeg ik sowieso al een blik van, waar heeft die vrouw de godsnaam over? En als ze durfde te antwoorden, tot en met psychologen aan toe, waar mensen natuurlijk ook terecht, vrouwen ook terechtkomen. De huisarts, geloof ik, zei iets van, nou, minder dan half uur. Zelfs de huisarts van nu nog. En je had echt wel veel dingen wat uit het boek bleek aan de hand die ingrijpend zijn in je bestaan. Een writersblok, wat als ik je goed begrijp, nooit eerder echt voorkwam. Stemmingswisselingen had je, of totale lethargie. Of... Nou, lethargie, daar ben ik niet zo voor geschikt. Maar wel een heleboel. Een van de dingen die hard naar binnen beukt, bij heel veel vrouwen overigens, is dat je slaap verstoord wordt. Dat is echt een heel groot... En dat je dus dat woord... Dat je wakker ligt ineens. Ja, dat je gewoon je nachtrust niet meer krijgt. Dat je heel slecht gaat slapen en dat... Dat werkt, ik noem het breinblubber in de hand. Dat je brain fog heet het in het Engels. Je kunt gewoon niet meer nadenken. En je wordt, dat weet je ook als je te weinig slaapt, je wordt heel labiel daardoor. Dus het een gaat hand in hand met het ander. Ik word gewoon altijd een beetje mopperig. Ja, knordig. Ja, dat is... En licht ontvlambaar. Nou ja, de overgang... Over niks, echt over helemaal precies. Niks. Nou, vrouwen in de overgang, die hebben dat non-stop en dan nog waarschijnlijk 10 keer zo erg. En ook gevoelens van... Dat drukt een groot stempel op je bestaan. Ja, en ook onverklaarbare woede. Onverklaarbare onrust. Onverklaarbaar verdriet. Dat je denkt, waarom ben ik nou godsnaam zo somber? En in die periode vond het overlijden van je moeder plaats. Ja. En in die periode had je allerlei andere problemen, waaronder een relatie die uitging. Ja. En toen ging je ineens tellen van, hoeveel relaties heb ik eigenlijk wel niet gehad in mijn leven? Ja. En hoe verlopen die? Wat is het patroon daarin? En hoe lang ga ik dat doorzetten? Ja. Ga ik nu nog een relatie aan? Gaat die weer zo eindigen? Ja. En toen dacht ik van, nou, nee. Dat moet maar ik doorbreek stoppen. Het. Ik wil het in ieder geval begrijpen. En het ik wil dit gewoon niet meer. Dus dat was voor mij de urgentie. En ook omdat ik het dus al in mijn moeders leven had gezien. En ik heb zelf kinderen. En daar zag je het ook alweer terugkomen? Daar zag ik bepaalde patronen terugkomen, ja. En dat uiteindelijk ontdekte ik ook... Ik ontdekte een soort constante, dus dat kijken en dat wegkijken... en veiligheid en onveiligheid. Als je naar iets kijkt, is het veilig. Als je wegkijkt, dan wordt het allemaal heel erg onveilig. Dus het gaat over aandacht? Ja, zou je wel kunnen zeggen... Positieve aandacht. Je kent het waarschijnlijk ook wel als mensen negatieve aandacht. Waar we het net even over hadden. Van beter negatieve aandacht dan geen aandacht. Ja, dat is volgens mij wat pubers ook doen op een gegeven moment. Als de aandacht niet positief lukt, dan steek ik gewoon de schuur in brand. Precies. Of heb je alle aandacht. Ik ga mezelf snijden of noem maar op. Hoe was de buurman eigenlijk als we het over overleven hebben? Want je moeder ging er vandoor met... Nou, niet vandoor, hè? Het was gewoon een welbewuste partnerruil. Dus die ging. Maar die ging dan door het leven met de nou voormalige ja, buurman. Nauwelijks. Want mijn vader die was echt verliefd op de buurvrouw. Ze zijn nog steeds samen. En ik denk eigenlijk, ik heb als kind al helemaal niet, ik was ook alleen maar boos over, nooit begrepen wat die buurman met mijn moeder wilde. Want ik als kind voel je, tenminste ik voelde dingen haarscherp aan. Ik zag gewoon, hij houdt niet van haar. Hij houdt al helemaal niet van ons. Was geen gelukkig huwelijk? Nee, heeft ook heel kort geduurd. En was nou ja, dat was echt best wel een... Dat was dus ook de tijd waarin het seksueel misbruik bij mij plaatsvond. Het was gewoon een ontspoorde trein eigenlijk. Waar best wel wat kinderen bij betrokken waren. Was het een aardige man? Nee. Nee. Dat was geen aardige man. Het was een driftige man. We waren allemaal heel bang voor hem. Dus je rende eigenlijk ook echt het huis uit naar de eerste plek waar ze open deden? Ja. Ja, je gaat liefde zoeken. Je hebt liefde nodig. En dan als je onbeschermd bent... dan kan je inderdaad op verkeerde plekken terechtkomen. Je bent gewoon kwetsbaar. Voor wie net inschakelt, Francine Omen zit tegenover mij. Zij is maker van kinderboeken, beroemd geworden met de reeks Hoe overleef ik? We hebben het over het aanstaande boek. En er is ook een film over haar gemaakt die aanstaande zondag te zien zal zijn op het Nederlands Filmfestival. En wat ik eigenlijk wel interessant vind, is dat je op een gegeven moment zei, ik zie patronen en dan kan je ze ook doorbreken. Want ik begrijp ergens wel hoe je van generatie op generatie allerlei strategieën of trauma's of tekortkomingen kan doorgeven. Of hoe jouw misère weer landt bij de volgende generatie. Mm-hmm. Maar hoe eindigt dat ooit? Hoe kan je dat eigenlijk ooit abrupt afsnijden? Lukt dat? Kan dat? Nou, abrupt gaat niet. Er zijn geen snelle fixen met dit soort dingen. Maar je noemde net een belangrijk woord. Strategieën, overtuigingen. Het is niet zozeer het trauma wat je doorgeeft, als wel de overtuigingen die je daardoor vormt. En de strategieën om ermee te dealen. Dus bijvoorbeeld... Papa laat mij opeens in steek, zo voelde dat voor mij. Ik ben niks waard blijkbaar. Maar ik wil niet doodgaan of niet ten onder gaan. Dus wat ga ik doen? Ik ga zorgen dat ik heel sterk ben en niemand nodig heb. Geen hulp vragen. Dat is een strategie. Dat is een strategie. Niet mijn kwetsbaarheid laten zien. Dus je kwetsbaarheid overschreeuwen door. En dat gedrag, dus en de overtuiging, ik ben niks waard. En dan, ik ga doen alsof ik heel veel waard ben. Of wel wat, nee, niet doen alsof. Ik ga bewijzen dat ik veel waard ben. Dat is wat je doorgeeft. En dat is een soort van de voedingsbodem voor herhaling van het trauma. Toen je kinderen kreeg, dacht je toen, ik ga het veel beter doen dan mijn ouders. Ik heb het vermoeden dat je denkt toch altijd dat je het gelukkigste gezin op aarde gaat stichten. Ja, dat ben je ook heilig van plan. Ja, anders zou je het ook niet doen. Ik denk niet dat je kinderen op aarde zet met het plan. Nou, ik ga het treiteren, dat wordt een rot bestaan. Ik ga het voor gewoon ze. Nog slechter doen Kijk dan mijn ouders. Ja. Nee, ik denk dat de meeste ouders denken, ik ga het gewoon en ik kan het veel beter. En waar ik achter kwam was dat ik heb als, en zo begint mijn nieuwe boek ook, met mijn voornemens. Dus dat je ziet mij als boze puber daar zitten, echt gloeiend van woede. Ik ga alles anders doen. Ik ga alles beter doen. Maar ook, ik heb niemand nodig. Dus dat is dan de basis. Dus ik heb me heel goed aan mijn voornemens gehouden. Ik heb alles anders gedaan. Maar ik kwam er dus op een gegeven moment achter dat het resultaat eigenlijk hetzelfde was. En toen raakte ik gealarmeerd en gefrustreerd. Wat bedoel je daar eigenlijk mee, met dat het resultaat hetzelfde was? Dat ik zag dat... ik wil nu wel heel zorgvuldig mijn woorden kiezen, omdat ik praat natuurlijk over mijn kinderen. En kunnen op dit moment niks terugzeggen. Kunnen niks terugzeggen, die zijn er niet bij. Dat is heel goed dat je dat zo zegt. Als ze erbij zouden zitten, dan zou ik hen ook vragen kunnen stellen. Dan zouden zij hun ding kunnen. Maar dat ik gewoon ontdekte dat bepaalde overtuigingen en strategieën hetzelfde waren als die van mij van vroeger. En dat was heel pijnlijk om te zien en verdrietig. En dat ik dacht, hoe kan dat nou? En toen ben ik er dus gaan induiken van ja, maar hoe verander? De dingen herhalen zich in mijn eigen leven, zitten bepaalde cyclussen in. En nu zie ik het daar ook verder gaan. Ik denk dat dat op heel veel manieren gebeurt bij heel veel mensen. Want er zijn altijd van die bijna clichés van volwassen mensen huilen niet. Dat is zo'n overtuiging die op zoveel manieren wordt doorgegeven. Ja. Het is ook cultureel. Het is je niet moet alleen. Zijn. Precies, het is ook cultureel bepaald. Hè? Het is individueel, maar ook cultureel. Niet alleen door de ouders. Het trauma wordt het langs is ook alle door, wegen ja, doorgegeven. Door een maatschappij. Maar wat denk je van al die oorlogen? Zo micro, zo macro. Dat is ook trauma wat doorgegeven wordt van generatie op generatie. Het patriarchaat noemde jij al. Ja. Daar zit natuurlijk ook heel veel. Ja, dus het zijn, zo mini, zo macro. Het is een soort van. Ook dat zijn herhalingen natuurlijk. Geschiedenis zijn ook allemaal. Jij bent historicus. Heb jij ooit naar patronen gekeken? In mijn leven? Nee, ja, ik zei, je bent historicus. Ja. Ik denk ook dat je als historicus, als je terugkijkt naar bepaalde cultuur, dat dingen zich herhalen. Ja, maar nooit exact hetzelfde. Nee, maar dat is in het leven ook niet. Je velt het een beetje een ander jasje aan, maar de essentie ervan is steeds hetzelfde. Het heeft steeds een ander jasje aan. Dat maakt het vaak ook ingewikkeld. Dat je er niet direct doorheen kijkt. Als het zo makkelijk was dat het zich letterlijk zou herhalen, Ja, zoals Groundhog Day. Maar goed, als er nu een dictator kwam met een heel klein snorretje en een schelle stem, dan herkenden we hem allemaal wel. Ja, maar hij ziet er helemaal anders uit. Hij kiest zijn woorden anders. Hij, nou ja, ga maar door. Het zal anders zijn. Ja. Je hebt die innerlijke stemmen van jezelf ook getekend. De personages die de hele dag door jouw hoofd spoken. Ja. En die zo streng voor jou zijn. Ja, niet. Sommigen zijn streng, sommigen die doen heel geleerd, sommigen. Ja, dat is een manier die ik op een gegeven moment ontdekt heb. Ik heb hem eerst zelf ontdekt en toen ontdekte ik dat er een aantal psychologen in Amerika dat ook al helemaal hadden uitgewerkt. Ik dacht, ik heb iets. Maar de essentie is dat we hebben allemaal stemmen in ons hoofd. Maar we denken er niet bij na wat voor stemmen dat zijn. Hoe vaak het niet gebeurt dat je zegt van nou, van de ene kant wil ik heel graag nu op vakantie, maar ja, van de andere kant kan ik me dat eigenlijk niet echt permitteren. Dat zijn op de manier waarop ik denk, dat zijn gewoon echt twee entiteiten, twee subpersoonlijkheden in jouzelf. En zo het duiveltje en het engeltje. Precies. Degene zegt van ja, je moet echt naar je werk gaan, de ander zegt ik wil mijn bed blijven. En ik had dus in der tijd, dat was ook 2000, ik had het begin van mijn overgang, ontzettende strenge, dat is mijn overlevingsstrategie, ontzettende strenge stem in mijn hoofd. Het was nooit genoeg, ik schoot altijd tekort, moest altijd beter presteren. Dezelfde stem die zei, je vader is weggegaan omdat jij kennelijk niet leuk genoeg was. Ja, dat is een heel slimme connectie die je maakt. Dat heeft er die stem is altijd blijven bestaan. Ja. En die heeft toen echt brandstof gekregen en die is gegroeid. En, nou, ik weet niet of dat precies dezelfde, maar dat zit wel in datzelfde clubje, zeg maar. En wat ik ben gaan doen, is die stemmen. Nou, ik ben erover gaan lezen. Dus eerst dacht ik van, dat heb ik alleen. Maar dit is heel interessant, want ik ontdekte dus dat ik. Maar dat is ook mijn vruchtbare fantasie, dat als ik schrijf veel. Dat als ik schriftelijk die stemmen vraag, ik begon die stem te bevragen. Alsof het een echte persoon was. En die gaf antwoord. Dat vond ik erg leuk. Wat vroeg je dan aan zo'n personage? De eerste tekst, de eerste dialoog die ik had met in mijn innerlijke criticus en slavendrijver heet Tang. Dat is eigenlijk de hoofdrolspeelster van Ome Stroomt Over. Mijn innes heeft een zweep. Een soort juffrouw Bulstronk is het. Ik stelde haar gewoon een vraag zoals ik jou vraag. Wie ben jij? En stel dat jij lelijk. Waarom doe je zo lelijk tegen mij? Wat is de functie daarvan? Of wat heb ik misdaan? En het fascinerende was dat ik antwoorden kreeg. En dat krijg je niet als je heel erg gaat zitten nadenken. Maar als je zeg maar een soort van ontvangend schrijft. Gewoon schrijft wat er in je opborrelt. Ik kreeg antwoord. Dus ik op een gegeven moment dacht, what the fuck, dit is echt, wat gebeurt hier? Dus Tang is de stem in jouw hoofd die zegt, je mag geen koekjes meer, want je wordt te dik. Ja. Je moet nou eens uit je bed komen, want je bent lui. Die tekening die je hebt gemaakt, die is niet goed genoeg. Nee. Dat laatste boek, dat heeft wel verkocht, maar dat was gewoon toeval. Stelt allemaal niks voor. Nee. Binnenkort dan hebben alle mensen door dat het allemaal niks. Ja. Die stem. Ja. Ken je hem? Heb jij ook een strenge stem in je hoofd? Ja, maar eigenlijk een iets grotere, milde stem. Die is voor mij gevaarlijker, als ik eerlijk ben. De stem die zegt, ah joh, dat komt allemaal morgen wel. Hè? De procrastinator. Ja, die is groot. Ja? Ja. Maar goed, als ik dat zeg, dan zit er kennelijk ook een ander die dat doorheeft en die dat bestrijdt. Ja. Nou ja, dat is heel interessant. Elke stem heeft een tegenpool. En dat is de kunst van het bewust worden en het separeren van die stemmen. Dus langzamerhand door ermee te werken. En ik ben in therapie geweest. Het was niet dit soort therapie. Mijn therapeute deed een andere vorm van therapie. Maar die strenge stem kreeg langzamerhand haar tegenpool. Een liefhebbende, je zou kunnen zeggen, die strenge stem was de strenge moeder, de vrede moeder, de moeder voor wie het nooit goed. Die kreeg een soort van tegenpol. En in mijn vorige boek is dat een kip, een kloek, die zegt, het is wel oké. Je bent prima zoals je bent. Je bent niet, het is voldoende. Je kan het. En dan komt er evenwicht. Want ik ben niet meer die strenge stem, maar ik heb hem. En als je vraagt waarom doe je dat, wat was het antwoord eigenlijk? Omdat eigenlijk gewoon omdat ik anders niet zou overleven. En daar gaat het. Daar zijn al die weer stemmen. Dat overleven. Weer dat overleven. Want dat is de functie van eigenlijk alle delen in jouzelf is overleven. Veiligheid creëren en beschermen. Dus die zei van ja, dat, ik weet niet meer precies hoe die. Ik heb hem bij me, het boek, maar dat die stem zegt, geloof ik, op het laatst van die bladzijde. Nou ja, dat je nu bent waar je bent en wie je bent, heb je aan mij te danken. Als ik er niet was geweest, dan was jij helemaal niks meer. Was je misschien dood geweest of had je in de goot gelegen of wat dan ook. Dus je moet ze ook dankbaar zijn. Zeker. Al die strategieën. Zeker, want ze hebben het beste met je voor. Zelfs de meest vrede, nare stemmen hebben eigenlijk het beste met je voor. En daar moet je achter zien te komen. En er was ook nog het creatieve kind. Dat vol dat ideeën boek zat. Ja. Je hebt het echt gelezen, hè, dat boek. Natuurlijk. Maar dat vond ik eigenlijk het meest interessante. Dat kind er nog steeds is die gewoon 's ochtends wakker wordt met 30 ideeën. En zegt, kom jee, gaan we doen, dit wordt gaaf. Nou ja, je begon dit interview met van het lijkt net alsof je nooit stil kunt zitten of je altijd maar bezig bent met. Nou ja, dat is zij. Dat is zij. Ja, dat is. Dat is dus toch wel een grote kracht in je bestaan. Ja, daar zit ook een enorme vitaliteit in en een nog steeds een onschuld en een enthousiasme en een verwondering en een verbazing en een enorme scheppingsdrang die ik dus als klein meisje dus al had en wat nooit weggegaan is. Is het eigenlijk wel mogelijk om patronen echt te doorbreken? Is dat iets wat iemand tegen zichzelf zegt van nou, nu gaan we het helemaal anders doen, ik heb het door, ik doorzie het. Met allerlei trucjes van een gewoonte duurt 30 dagen om te veranderen en als je nou telkens maar baby steps. Ik denk dat dingen zeker te veranderen zijn, want het zou een sombere boel zijn, maar dat het wel belangrijk is dat je echt teruggaat naar het moment waarop ze ontstaan zijn. Dus naar de wortel. Dus niet dat je zeg maar het plantje bijknipt of zo. Aan boven de grond. Maar dat je echt onder de grond. En dat is ook wat ik in mijn boek doe. Letterlijk graven. Ik daal af in mijn binnenwereld. Is dat je naar de oorsprong gaat. En daar een verandering aanbrengt. Daar een update doet als het ware. In de overtuiging. Helemaal bij de basis. Helemaal terug met naar de wortel basis en tak. Ja, helemaal terug naar de wortel waar die overtuiging ontstaat. Zolang de kernovertuiging niet veranderd is, kun je wel een soort van cosmetische veranderingen doen. Maar er verandert niks, je vervalt terug in je oude gedrag op een gegeven moment. Het gaat wel even goed, maar het beklijft niet. Ben je ooit ergens veilig geweest? Heb je ooit ervaren dat het echt veilig was? Even dwarsstraat te noemen. Ja, alles gaat over overleven, over het gebrek aan veiligheid, aan het zoeken van een plek waar je wel veilig voelt die niet veilig blijkt. Nou, het is ook is het wel eens veilig geweest? Het is als kind was mijn vader dus een tijd lang veilig, totdat dat plots tot hij wegging. Tot dus hij wegging. Toch niet zo veilig. Toch niet helemaal niet zo veilig. En de vraag uiteindelijk na heel veel therapie was ook, was mijn vader wel zo veilig? Want mijn vader behandelde mij eigenlijk als een volwassene, niet als een kind. Dat hoort niet zo. Ik was zijn confidante. Zijn vertrouwenspersoon. Vertrouweling, ja. Ja, dus hij scheepte jou daarmee op. Precies. En ook die van mijn moeder. Dus de vraag is hoe. Dus het antwoord is nee, in mijn jeugd was er geen enkel veilige plek. Zeker in mijn puberteit niet meer. En de onveiligste plek van alles was ik zelf. Omdat ik mijzelf, omdat Tang toen wakker werd. En die heeft nog een hele clubje van, want die komen ook in het vorige boek al voor. Die hebben een grote rol in dit boek, Knaag en Knak. Zelfverwijt en schuldgevoel. Zelfverwijt en zelfhaat. En in je latere gezin? Heb ik natuurlijk in het kader van alles anders willen doen, veiligheid proberen te scheppen. Maar dat is denk ik ook niet gelukt. Ik denk dat mijn. Dat is wel een goede vraag. Daar heb ik ze nog nooit zo direct gevraagd. Voelden jullie veilig? Bij mij. Veiligheid begint in jezelf, eindigt in jezelf. Wij zijn allemaal hebben wij een soort misconceptie dat veiligheid zich in de buitenwereld bevindt. Bijvoorbeeld door rijk te zijn, door geleerd te zijn, door status, door een Mercedes S-klasse te hebben, door een nieuwe liefde. Door leukere, bewondering, nou door een miljoen Instagram-volgers of zo. Dat zijn eigenlijk allemaal manieren om je veilig te voelen. Veiligheid is overleving. Maar de enige veiligheid zit in jezelf. En dat is een soort platitude, maar die heb ik dus helemaal uitgegraven. Maar wat is dat dan? En eigenlijk is veiligheid gewoon dat je jezelf niet meer in de steek laat. En ook geen dingen in jezelf probeert weg te maken. Of te verzwijgen, of te ontkennen, of te temperen. Maar dat gewoon dat er allemaal kan zijn. En dat jij dat weet op te vangen. Dus dat je waarachtig gaat leven en trouw blijft aan jezelf, wie dat ook zijn mogen verder. Dat is natuurlijk ook nog een vraag. Wie is dan dat zelf? Ja, nou dat zelf is een multiversum. Dat is niet een universum, maar een multiversum van delen. Stemmen, personages. Maar je zou het kunnen zien als bijvoorbeeld de dirigent van een koor. Of de stuurman van een bus, de bestuurder van een bus. Dat is volgens mij, in mijn manier van denken, het zelf. En dus ook die zelf die weet van nu probeert Tang aan het stuur van mij over te nemen. Omdat ze ergens van schrikt, omdat ze getriggerd wordt. Dat ze zich onveilig voelt. Maar ik weet dat zij dat doet. En ik weet ook dat er een tegenpol is. Dus ik kan kiezen, dat je een keuze hebt. Dus je bent een soort van de coach. Je bent eigenlijk de Louis van Gaal die zegt wissel. Nu, jij eruit, jij erin. Voilà, mooi. Ja. En we spelen 2, 3, 4, 5 of wat dan ook. Ja, precies. Ik ben niet van die afdeling, maar dat zeg je goed. Ja. Dan nog vraag ik me af of het ons mensen ooit gegeven zal zijn om het goed te doen. En of je daar ook niet een beetje van af moet stappen. Omdat het ook weer een onvergevingsgezinde gedachte tuurlijk, is. Dat je het dat goed is het moet ook. Doen. Dat is het ook. Je leeft, je zult falen, je zult het verprutsen, je zult het verkloten. Nou. Maar als je erg last hebt van dingen zoals ik dat had, denk ik wel gewoon dat het goed is om daar proberen naar te kijken waar dat vandaan komt. En of je het kunt veranderen. Want we willen tenslotte allemaal ons veilig voelen en gelukkig zijn. En gelukkig van binnenuit. Niet een soort van holte die maar de hele tijd gevuld moet worden. Maar een soort van rust. Heb je kunnen genieten van je succes? Want ik noemde in de inleiding het reusachtige getal. 3 miljoen boeken verkocht. Dat is enorm. Heb je daar niet van kunnen genieten? Nee, dat is ook een treffende vraag. Nee, dat kon ik toen niet. Dat nooit een moment dat je dacht, ik koop nieuwe schoenen en een jurk en een gouden Mercedes S-klasse. Ja. En dan ga ik langs de boulevard rijden en klaksoneren naar elke man die ik zie. Of vrouw. Of vrouw. Nee. Of hond. Wat je wil. Maar niet gelukt. Nee dat mocht niet van Tang. Het was gewoon nooit goed genoeg. En het was het was tijdelijk. Het zal het weer was, voorbij. Nou ja, en het was gewoon niet goed genoeg. Het was want de grondovertuiging was, je bent niks waard. En dan is het ook eigenlijk heel pijnlijk en het de oude pijn triggerend. Als je succes hebt. Ik weet nog dat ik op een gegeven moment werd ik geridderd. Ridder in de orde van officier zelfs, ik wist niet eens of het bestond. En dan word je dus gezien. Dan krijg je allemaal complimenten waarom je dat bent geworden en waarom. En dat ik die nacht, ik was eigenlijk overdag al heel niet op mijn gemak. En ik had het ook allemaal zelf georganiseerd. Ze wilde het ergens doen, de uitgeverij. Ik zei, nee, kom maar bij mij. Dus ik moest ook nog alles regelen en doen, weet ik wel. En dat ik dus dat is al niet kunnen overgeven. Niet jezelf in de watten kunnen laten leggen. En toen die nacht heb ik de hele nacht liggen huilen. Over dingen die ik niet goed gedaan had. Echt verdrietig. Ja, gewoon als een kind huilen. Van, ik heb dat vergeten, ik heb die niet bedankt. En het is allemaal. Nou, echt. Als ik er nu op terugkijk, denk ik, Jezus. Maar jij vroeg van, kon je ervan genieten? Dat was een soort kroon op mijn werk. Maar nu weet ik ook dat ik werd gezien. Ik kreeg echt hele lieve mensen, zeiden lieve dingen tegen mij. Maar dat herinnerde een deel van mij, wat ook nog steeds leefde, van ik word niet gezien. Mijn vader en moeder zeggen geen, die zien mij niet. Dus toen je werd gezien, voelde je het gemis van al die jaren? Nou, dat is niet in mijn bewustzijn. Dat zit in je onbewustzijn. Dan is een relatie met jou ook wel ingewikkeld geweest, denk ik. Ja, want ook dat zie je goed. Op een moment dat een partner heel liefdevol naar mij keek. Denk je, zal wel iets mis mee zijn. Ja, precies. Iets mis met jou. En ook, kijk niet naar mij. Dat ik het niet kon verdragen. Dat lieve kijken. En dat wordt een heel ingewikkelde spagaat. Aan de ene kant honger je daarna, naar liefde. Aan de andere kant, als je overtuiging is, ik ben het niet waard, dan kun je het ook niet ontvangen. Dan maak je het kapot, dan ga je het saboteren. Dus je moet eerst van jezelf houden. Ja, het is ook weer een ontzettende platitude, maar het is wel waard. Als jij denkt van, ik ben het niet waard om van te houden, hoe kun je dan het geloven dat iemand anders van jou, of het verdragen dat iemand anders van jou houdt. Het koesteren. Ga je kapot maken gewoon. Zodat je oude script weer klopt. Zodat de wereld weer zo is zoals je hem hebt aangetrokken. Zoals je vroeger. Ja. En dat je kunt zeggen dus dat al die delen in jou, die beschermende delen die in je jeugd ontstaan zijn, kunnen zeggen, zie je wel. En we gaan lekker door, zoals we het altijd deden, want zo is het veilig. Ook al is het doffe ellende. Ik zit te denken dat je na al die boeken, hoe overleef ik, en al die thema's die je kunt overleven, dan zou je eigenlijk schrijven, hoe overleef ik het leven? Maar dan is de antwoord heel kort. Dat doe je niet. Nee, de antwoord is gewoon niet. Nee. Maar ik denk wel dat je voortleeft in. In de generaties na jou, letterlijk. Letterlijk, qua DNA. Ook gewoon in de mensen die je tegenkomt in je leven. Ook al weten ze er helemaal niks van. Dat is natuurlijk toch een soort van rippling effect dat gaat door. Als jij dadelijk naar buiten loopt en je knikt heel vriendelijk tegen mevrouw, dan doe jij iets. Je zet iets in beweging. Precies, dat is en die beweging gaat door. Precies. En uiteindelijk ben je een rimpeling. Precies. Maar misschien wel een aangename rimpeling. Ja, of een tsunami, of een draaikolk. We zijn allemaal in die zin met elkaar verbonden. Zondag is ook de première op het filmfestival. Mm-hmm. Is dat iets waar je naar uitkijkt of waar je tegenop ziet? Of is dat neutraal? Ik zie het vooral. Het is een prachtige prestatie van Pascal. Pascal heeft een hele mooie film gemaakt. Het is een heel getalenteerd filmmaakster samen met haar man Matthijs. Die doet de montage. Ze maken het echt samen, vind ik. En ik vind publieke omstandigheden met veel mensen vind ik altijd een beetje ongemakkelijk. Dus ik hou er niet van. Ik vind zoals wij eigenlijk nu zitten veel fijner, één op één. Ik ben nogal introvert. Extraverte mensen vinden dat heel leuk. Hoe meer, hoe beter. Ja, mooie jurk kopen en schoenen kopen en champagne. Maar ik word daar heel moe van. Toch is het een mooi moment. Ja, nou ja, het is Pascal heeft een hele mooie film gemaakt. En dan daarna komt het grote boek uit. Ja. In november, geloof ik. Hè? Ja, het is een beetje later. En ik denk begin half november rond de 10e of zo komt het uit, de 12e. Ik wens je heel veel plezier en heel veel. En ervan genieten. Vreugde, ja, en genieten. Gewoon even champagne gewoon over jezelf en iemand anders heen gooien. En dan een beetje zwier erin. Leuk dat je te gast wilde zijn. Dank je wel voor dit gesprek. Dank je wel voor je mooie vragen, Pieter. Francine Ome, voor wie je net het einde hoorde, was dat. En dit was Nooit meer slapen voor deze nacht. Morgen dan zijn we er weer. En voor nu een hele goede nacht. En zo meteen op deze zender Miss Podcast. Goeienacht. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1. 1 uur.